أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم دا آيات كريمة ما وستلاوات كي دا سورة المائدة دو هم آيات دا جا ربط دا ما قبل سردادي شبا ما قبل كي چوا لح عز وجل دا مخكني آيات تريا دو هم ما قبل پدی کہ اللہ تعالیٰ تحریم بیان کی دا کمی خبری اغدا چ تعظیم دا احرام و دا حرم دغ کچا متا و دغ پر حرام دی اغی دسی ویلی و چ غیر محل الصید و انتم حرم و تست دا بهیمۃ الانعام چ دا تست حلال کرسی و جو خفداز حال کی چ تست نو چ یاست شکار دا حرم با تست حلال زانت نبولی شکار پا حال کی دا احرام با زانت حلال نبولی و انتم حرم انتم حرم دا منا چا پا احرام کی داخلی یا پا حرم کی داخلی خدوار صورتی کتا دا شکار من عای نو دا ولی ولداستا دا احرام دا دغا تعظیم دا دی چ تا دیر پا آرام و پا وقار لارسی دل تا پا جا شکار پسیز غستلی پا آغا پسیز غستلی دا حیوان زیر کلی دا کار مکن دا غره کم په حرام کې داخل کې په احرام کې نه یې د حرام احرام به هم دا حرام حرمت به نه ماته دا غه تعظیم به نه ماته ان بشکار او حیوان نزیره یې نو ستاسو په خبره پویدل یاست په مخ کې آیات کې څنګه وو ول د احرام او د حرام د دواړو د تعظیم حتی کې ته کې سره لیکي د عزت ماته دا حرام دي در باندې اوس چې دی په جراتلون کې آیات کې چې دی دلته بیا کومه خبره به یعنی هغه دا ده چې د الله په جن کې یو څه شیان دي چې هغه ته شعائر الله ویل کېږي د شعائر معنی شعیره شعیره چې د معنی هغه چې یو نقشه د یو دین دپاره بدل سوي یو غټه کلي حکم یې چې په نورو ادیانو کې نه دلته بدل سوي نو د دغو به هم تعظیم کوي یا د دې عظمت به هم نه ماته نو هلته معنا د احرام د حرام عظمت ته بیان کړي چې هغه به نه ماته در باندې حرام دي په دې اوس کې چې دی دلته دا شعائر چې دا عمده احکام دي د دغو عظمت به نه ماته شعائر نو چې دی هغه یو څو حکمو ته ویل کېږي چې د دین دپاره یو امتیاز بلل کېږي لکه خپله پنج وخته لمونځ یا د اذان کول یا د جمعې خطبې دا رقم یا د اخترو لمونځونه د دې قسمه څخه دغه احکام چې دي نو دا گواکی پا دوار که حرمت بیان سالتم حرمت و دیو پیل لتم حرمت و دیو پیل چی دوار پیل عبارت دا چرولو سخه دا غت عزم دا حرم و دا احرام یا پا جیزه که غت عزم دا شعائر الله دا جی آیات دا وسما کل آوات که دا جیو مختصر شانی نزول هم دی آغا شانی نزول دا دی چی دلتا زین تفاسیر وای آغا وای چی دا پا بارک دا غ نازل سوی دی حتم بینی هند البکری چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضور ته د یمامې د خوا څخه رالی ډېر سپارو و آسان والا ورسره وه چې هغه جنګور خلک و هغه یو ځای پټ کړه د مدینې د باندې بارونه دی رالی د نبی علیه السلام و حضور ته برهلته خلک و چې شته دعوتې ده ستا د دعوت موږ اورېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول زما دعوت چې دی هغه د توحید دپاره دی چې شاهدي د دې خبرې ورکول چې د الله څه معصیه او بل څوک معبود نه دی د عبادت حقدار نه دی او زه په خپله د الله رسول یم دغه دوې گواهی او بل دا دلمان زکا ولا پنز وقت المنز دی دا غر کم زکات ورکول اغا دی اسلام اغا عمده لکا مشتی شعائر یادو دا غا عمده احکام بیان کرد دا غا دی دعوتو برد ولسی چوام زب اسلام راورم مگر خدا دی چی مجالتا یو دل لروخ پل پر سر نو پی سلام نسم که ولی چی ستاسر قطعا نامد استی واس وکم چی زم ویمینی زب اولار سم زب چوام مش بگر در رسول علیه بی ایمان راو رمی علی صلاة و سلام السیدی دی خوو و تی و اصحاب تی ویل برل پا کافر مخرالی پا غاجر چط و تی ولی ایمان بی نس نسیب برل چط دا غاجر دی چی داروان دی غدر داغ دی چی خلگو تا دوکی ورکی چی منو ورتکی چی راتی سم دا مخیل دا کافر و چی و تی غدر مشترکی خیانت کی ولاری او اسلام بی نسیب نسیب نو دی چی ولاری حال تا چی وشان دا زکات گرزی دل دا مدینی شریف دا خلگو یا نور چه سروی گرزی دا خو آغای هم براغ آسان اسفکان دا سر وستراو چه پر آسان سوارا و آغای و تشتول خو اصحاب چه دا دی پا تلاش که وو تل وی ننی وله دا آغا دا عرمین خلق نیدی شی وی نی وله بلا دالا دا دا چه پا آغای با خطا نکی نو لار زین بیا یو کال باج ازان غول دنگ واچا و مشرکان خوم حج و عمره کولا دا دی پر کم منی برای نو دا تجارت مالون بم چه دا دی یو سره نو که مور ام بیا دا حج نیت وکی ام با اموال ور سرا و برای ولم با چه دی ذکر و کم بگا جری و خودوار کار بوسی ام با دا حج کار وسی ام با حالت دا مالون پر حجاج و خرچ که دا خواه با دک جی براس گاتا بده کری نو تجارتی اموال هم ور سرا و دا حج احرام هم ترلی و نو هدیه امروانه کړي او هدیه دغه د چي خپل کور څخه الته په حرم کې خونو چدي وس خود دنیا څخه دا سربي راځي بسون بزيده تمامه وتلي هغه وخت کې حرم شوي ډګر نو دونه مويشنه وشته ګرد حجاج بس سی وي نو خلکو به د کور څخه لا اوغه د حرم د پاره چې کوم شکریا او قرباني د کور به ری کړي د کور چری کی څوک دغه سره یې کی څوک غاړګي په غاړ کې ورواچی غاړګي نو زموږ ته سپزین کې دا راځي چې مری ژوندولي هغه غاړګي نه ده یو چپلکه به په غاړ ورزړه وایو یو خرما د تنیت څخه به پوستکی جلا کړی دا په هغه وخت کې دستور چې دا اچا پیژندل چې دا حرام تر روانه کړی دا بره بچا کار نه پدرلو دي نو دا حد یې امر سره اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو بره نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول نو اجازه را تراک چې ولار سمالونه امزنی را واخلو دی بم قتل کو چې دا دوغه نه غدر یو کې دا دوغه نه دغه د سیسه باز دوغه نه چمبازه کافر دی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم نو خاحت یی چور سره دنو څنګه جنگ ور سره کی هغه حد یی څنګه دنج راوځه خود حرام پنیا چ روانه کړ اصحاب الخندې خو کافر دي دینو کم دا مش په جاهلیت کې جمهور دغه چ مون کول نه ریته بار لري د حج د مشرک حج معتبر دي کله معتبر دي پیغمبر علی سلام اجازه ور لره ور نه په شان رزل کې یو دغه خبره چې د حکیم الامت رحمه الله ذکر کړی په جنو چې دا ابن جریر د عکرمه څخه روایت کړی دی بل شان نزول یې دا دی چې په کال کې د حدیبیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپږم کال د هجرت د عمره احرام وتړي حدیبیه د مکې څخه داسې د باندې پر لس یوولس کیلومتره باندې یو منطقه ده دغه ځای ته چې راتلی دلته د مکې قریش ورو وتل بره خدای دې خیر کې چیرې ځه نو دول خوځو موږ عمره کوو نو هغه ورځ موږ تشکو بجده تر ما بینځ مړي سوي دي دلته خو د خدای مخلوق ته به سوې دي نو زه تا دلته پرېږدم چې ته دلته ماته راشې د عرب به څه وایي وایي د پلار قاتل دي پر مکه توافونه کول تا ورته کتله دا خو زموږ بې غیرتي ده نو پر دا ځای باندې خو هغه کیسه اوږده ده بیا به په خپل ځای کې راشي دلته چې دې معاهده ولیکل سوله چې بیا به نو دغه یو پر بل باندې تعرض نه کوو سره جنګ به نه وي زموږ تر مابینځ باندې بیا به ته بل کال د قضا دپاره راشي اوس نشي تلی خدا اصحاب په زړه کې غرور پاتې سو چې شزه دې د مکې څخه وګرځوله دلته هم دین د تلاقې څورزه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مجبور کړو ځان حلال نو بیا د دوغو کفارو څخه د قریشو بیا یو کاروان داسې کېره دي هم د حج د نیت کړی وو ام اصحاب د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه اجازه وغوښتل کستا خوښ یې هغه کسات به ځینې واخلو ولاکه دیم راڅو ولاړ شي هلته دوغو کفارو سره ملګرو د قریشو د خلکو سره موږ نه پرېښول دی به وسي پر مکه به توافونه راته کوي رسول الله علیه السلام را منع کړ دغه آیات په دغسې وختو کې نازل شو دا دواړې واقعې د ده د پاره شیانې نزول بدل سوی دي دا بیا په لباب النقل کې بیا دغه شیانې نزول ورته بیان کړی دي وسه ترجمې ته راځم دلته الله تعالی فرمای یا ایها الذين امنوا یا غکسانو چې ایمان والای است یا ایها الذين یا غکسانو امنوا چې دی ایمان راوړی دی لا تحلوا تاسو ځان ته حلال مګنی شعائر الله نخشد الله دلت نمزاق مفسرين رسول الرجي شعائر دين الله اغه نخشه د دین د الله چې د الله د دین د فار کم کم شیان نخشه ګرځول سی وی لکه خپل دغه حد چې بیا خدا د اسلام کې چې دا وس یو غټه شعیره ده چې خلق الته څونه قربانی کی په زرو زرو قربانی کی نو دغه ځان ته حلال مګنی چې تعارض ورته کوي اصحاب خو غواړي چې نه دغه حتم مال دغه حاجه پریورتی چور سره بوئے جن دای پریورتی را گرځي یا هغه د مکه د بعض قریش خدای د واشه نن نزول لري خدای د واره سره حاجه ور سره د هغه سره هم د هغه سره هدیه کده استسمخ کیم پیجندلی هغه حیوان چې حاجی روان کی د جې د پاره چې الته په حرم کې به الال کی ور سره دا نه بیا گای مال شی په غاړه کې ور زړولې وو نو هغه چې د بار بیا په قلائد باندې تعبیر ځین کول کیژن او کینو ور زړولې ساده حاجه دغه قلائد ولا چې په سیر راځي هغه در حاجه نه جوته یی حد جدنو نتس حلال مگنی شعائر الله نخشی دا جند الله چه دا پایمالکی دو غبی عزتی وکینو نو دا غر دا شعائر الله کی وست دا جن احکام ترلانجس ولی لحتا دا مسجد مناری کچاف بی عزتی ورتکتل دا شعائر الله جنو ازانون جی کچاف بی عزتی ورتکتل دا شعائر الله جی یا خطبی جی دا شعائر الله جنو دا اسلام دا غرط احکام یا دا حج مناسک جی مثلا شیطانان وشتلی یا دا منا دا یا آغا دغه مشعر الحرام دی عرفات دا ګرد شعائر کې داخل دي دغه به ځان ته حلال نه غړي چې شی به حلال نه غړي بي عزتي ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام نه حرام میاشت اصلي خو د حرام میاشت چې دي دا خو څلور د نه دي دا درې پر لپسې دي د میانې میاشت د لوی اختر میاشت د پسې د اسانو سین میاشت مرته درې دغه دي یو اولته د مخه چې رسوي د روزې د مخه تر برات مخه چې د خدای تعالی میاشت مجبور کپ عربی ورته وای نو ذل قعده ذل حجه محرم او هول ته اغه د رجب میاشت چې دنو نو څلور میاشت چې به د جاهلیت په وخت کې مدار رقم دی د څلور میاشت داسې محترم بلل او الفتوغ کې نو یو پر بل تعارض ناجایز دي چې وکړه شي دا څلور میاشت نو دی چې بوګر د کال به سره غلی ولکه غلی پر بل کې تعارض کړی دی پر هغه پاړه وروړی بل پر هغه نو یو چا به سفر نو څه کولای دا وامه دا کو غانو به شکول دا څلور میاشت به منتظر په دغه میاشت کې برج دا ما زره نه وسوي په دا څلور میاشت کې برابر اړ یو کاپلا در خپل زایز غلول ولوس نو غل هم لن را باندې کې د امن میاشت دی نو په اسلام کې هم دغه حکم او دغه رقم خورس ته بیا دغه حکم منسوخه شوی دی چې په اسلام کې مبارد واره بار قتال نه پکې کول کې دی نو بیا الته دا حکم منسوخه شوی منسوخ والی زای بم پیرا زدر تو چې چې باندې منسوخ اسو اول بد احکام دل تو چې کوم کوم احکام به دي د مراعات وسنو ولا الشهر الحرام او ان اغه میاشت هغه حرام ده دا شهر نو وای جنس دي د څلور سوره تو ویل کیږي جمع تور نه دي ذکر کوي چې اشهر الحرم ولا الشهر الحرام او ان دغه حرام میاشت عبارت دي څلور میاشت څخه سوال چې ما درته ویل ولا الهديه او نه هدیه دام ځان ته حلال مبولی هدیه مطلق هغه حیوان ته ویل کیږي چې پنځه ته چاره باندې سوی د حرم روان سوی دي چې دا بیا په حرم کې حلال و تر هغه راوځي خو ته به حلال ول جائز نه دي ولا القلائد او نه دغه غاړګیناک غاړګیناک معنی ذات القلائد چې ذات فسر رجم فسر رحمت الله علیهم نو ما کنا سوق قلائد قلاجه جامه د غاړګی ته ویل کیږي نو غاړګی ځان ته حلال مبولی نو غاړګیناک حیوان ځنه برابې ذات القلائد چې غاړګی په غاړی اغه دغه د مروی او د جنگولو غاړګی نه ده یو مزغاړی ور په غاړه کړی یو ځړه چپلک ور په غاړه کړی پر دارسته خو باندې دارکم یا دغه ور کړی مطلب نو کې زخمی کړی په ویونه دا بغل ور لړلی اشعار و دغه ته هم ویل کیږي په دغه نقش ماز معلومه کړی بارن نو کدا خپل د حاجی نو کې دغه ځنی راشه غفلت راشه دا وتلی یو ځای دی چا کشته خلاص ولې دی چا وبچل نو هغه تعارض نوټ کې براوي دا محترمه ده دا د حرم د پاره دغه سوی د تعین سوی د دوری روانه د الف ذبح کیږي دغه به د جده پاره په شریعت کې امستا په جاهلیت کې مدیدا چې شور په غاړه کوله دغه غاړه دی یا د یو درخت مثلا هغه دغه چې ورته وای پوستکی چې ورته دغه ډور په غاړه کړی وو نو د قلائد څه چې دی دا جلا ولی ذکر کې خو په هدیه کې داخل دی وای دا اهتمام په شان د یو کې چې خصوصا دغه سه هدیه بیا چې سم دم نقش ام په غاړه لري نو دی خو چروانی کړی برل دغه بی عزتی مکوي اگر چې دغه خیانت کړی د نبی علی صلوات و سلام سره اگر چې دغه مشرک چې دی چې مثلا په حدیبیه کې د پیغمبر علی سلام مخنی ولی دی خو اس مؤمنانو ته خطاب داري چې د دغه شیانو د تک ځانته حلال مبولي ولا الهديه او نه هديه ځانته حلالوي ولا القلائده او نه دغه غړګي ناکه هجه چې دروانې د حرم خاطر نو مال د پاره د اهتمام د شان د جلا په نامه ذکر کی کنه په حج کې داخلو ولا امین البيت الحرام ولا امین او نه دا قصد کوون کې البيت الحرام د بيت حرام بيت حرام د سمرات کعبه او بيت الله شریف چې دې ته قصد کړی روان دي په نیت عمره د حج د دوغ خلکو به عزت هم کوي چې پر کاروان باندې املاک یې ګور د مال دې نه چوریه دا حرام دی دا قرضه په لري چې دا امین البيت نو سره کم دي په داس حال کې یب تغونه چې دی غواړي دی طلبي فضلا رزق من ربهم در رب څخه دوی دی د خپل رب څخه رزق غواړي ورغدوان او رضا او خوشالي د الله تعالی کته خو مشرک دی زوی یا قبل بلادی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې د کور لره ورکړه د ده په باره کې څنګه وایي چې ولې غضوانه دا د دوی پر زعم باندې الله عز وجل د څه چې د دوی اراده خو نو دا غده چې مال د تجارت یې بار کړی دی قافله ده چې دوری به په حرام کې ګټه پر وکړي او په زړه کې دام ده چې الله به راضي کړي ادي حج به هم وکړي نو دلته دغه چې دی نه معنا چې د مشرک حج هم ثواب دی هغه دی الله پاک وایي چې ولې غضوانه دا پر عقیده ده د ویل چې د الله په وړاندې د مشرک هیڅ عبادت اعتبار نه لري کدا ایستیس په خبره باندې اوس پیدا دی است ولا دا غره کم تیس حلال مګنی څوک امین قصد کوونکی چې دی قصد کوي البیت د البیت الحرام د بیت حرام چې کعبه ده دی دا قصد کوي په څنګه حال کې د چشت پاره یا به تغونه په داس حال کې چې دی غواړي طلبي فضلا رزق من ربهم ضربت خدا دی دی تجارتی معلوم ورسره دی رزق غواړي د الله څخه چې ګټه براو کی ور یغدوان او رضا د الله غواړي د په زعم او ګمان کې خدای غوچ الله پاک ما سره کیش نو الله د پر د عقیده مطابق تعبیر ځنی وکینو نو دا که څه هم مشرکان الله تعالی تعرض به نور تکه پس سالت پاره چیر آیات کې چې هغه بل وخت ویل سوی او چې غیر محل الصيد ولتسب دا شکار ځانته حلال نه غنی په داسې وخت کې چې تاسو چی شي یاست چې تاسو احرام مند یاست هغه حکم خو پات و چې معنا غره باندې حرام دی په دامه وینځ کې دا حکم مور واچو و اذا حللتم فاصطادوا او غنه هیڅ سوی وی چې تاسو په حال کې د احرام شکار مکوي هغه تر هغه وخت وی چې ته ځان حلال یې وإذا غات حللتم شتس حلال سيد إحرام سخر يا حللتم شتس داخل سي بحل كده حرام سخر أوزي فاصطادون وبرتس شكار كوي طالبان تست بعد ما علوم ده ده امر سي غچ ده اغال ته په نورلان وای کې راځي تقریبا شپاره اس معنا وي لري په هر هر ځای کې خپل قرینه غواړي چې قرینه یې نه خپل د دې معنا چې د امر د پاره د وجوب دي دل کې اوله قرینه دا سول چې مخ کې خود د شکار څخه په حال کې د حرام د احرام یا د حرام خو منع ځنی سبب وسن الا پاک وي نو چې حلال سي شکار کوي برای په دغه ځای کې چې د امر د وجوب د پاره نه دي فقط د اباحه ته پاره دي اباحه کې ورته چې وسن شکار درته حلال دي د څه بنی چې واکه حاجه د احرام اخلاص الله پاک د فستادو تورې ولې دا خو د وجوب د پاره دی چې په لاو لاس شکار امو کې یو ځای چې وکم مغه کوولې بار باندې وای چې وسم حاج پراس یا فقط یا به حاجه ورکې چې وس کې د شکار کا ولا چې څوک نه نسی خو چې څه چل وسی چې حلال سي حلال سمنه ام د احرام څخه فارغه سي ام تر حرام د باندې که په حرام کې داخل وي چې شل واره د احرام څخه خلاص د حرام په خاطر باندې شکار نسی کولای د حرام عزت بکې او که د حرام څخه د باندې په احرام کې داخلي احرام چې تړلې و د خپل احرام عزت بکې په شکار به کار نه لري کدا چې ما په خبره دې وس پوهې د لیاس د حرام په داخل کې چې شکار نه کول کېږي دا نه معنی چې کسر احرام تړلې و نه کېږي کې احرام تړلې کې نه تړلې په حرام کې داخل نه کېږي احرام چې بیا وتړي هغه که بیا په حرام کې داخل دي کده باندې دې شکار نشي کولای نو لکه الته چې مال او انتم حرم معنا کې احرام ولا واس کې احرام بند واس دلته وې اذا حللتم داغه معنا چې تس حلال سي ثمن يعني د احرام څه حلال سي يا داخل په حل کې سي نو معنا چې حل ته داخل سو اس حل هغه منطقه ده چې په حرام کې نه ده داخل فاستا دون بر شکار در ته جائز دي چې وي کې شکار معنا على الجواز وكي على الوجوب نه دي نو فسي على فاك بالحكم فرماي ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمن او نجب عسكيكم تاسي اجرام تبعس ندر كي وتستتسو شنآن عداوات دشمن قوم د یو قوم وز دغه شنآن قوم چې دي شنآن مصدر دي دا مضاف دي و دا قوم ته دا قوم یا فاعل دي نو مفعول حاضر دي شنآن دشمن قوم د یو قوم یعنی یاکم ستسره چې ستسره د دشمن کې فاعل یا قوم سود دغه دشمن چې دي سره کې دغه یا شنآن قوم دشمن د قوم سره یعنی شنآن کوم ستاسو دشمنی برانه بیا دلته کوم محذوب څه شنه ان چې دی هغه واکه اصلي وردوار مضاف په خپل چاته واغه فاعل ته چاغه کوم گو وس اغه قوم چې دغه مفعول ته اغه مفعول دي نو شنانکم عداوات دشمنی ست چې عداوات کوي قوم دی یو قوم سره او یادې سبه که شنان قوم عداوات دی قوم یاکم ست سره چې کوي بهر القوم یا فاعل دی یا مفعول دی خو دشمنی ست او د ترمن ست یا ته د سره دشمنی کوي یا د دشمنی در سره کوي دا چې تا نه باعث کوي پر کوم خبر دا جنبا عسقي دا سوك شنآن دا قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام چا أغا شنآن دا قوم سيسا تخاتر وو چا يتا دشماني ورسرق يدا دشماني در سرق يدا تخاتر پيشو أن دا جا خاتر چو صدو چا دي منع كري واسكم تاسي عن المسجد الحرام دا مسجد حرام تا چا منع كري واس آغا قوم تي إشارة واسا چا ما دا قريش يو قومو نو ما نجبا عسقي تيس پرچش أن تاعت دو آغا خبر دا ان پر دی خبره تا ته دوی چې تجاوز در حدود شریعت وکین نو د شریعت حدود دا دی وسجرس ولا چې په احرام کې څوک کې چې قصد د بیت الله کړی واغه ته تعرض حلال دی نو الله پاک ته او دښمنی دی په ځین کې ورته نیولې د اصحاب خدا غو په ځین کې چې زه د حرام ګرځورم چې تاونه ګرځم پرې دی په خدای کړه الله وي دا کار مکه وي کې دا هیڅ خبره په وسه د قوم سره عداوت د اصحاب یا د قوم عداوت اصحاب سره دا دواړه چې پیښو د کومه خاطر ان صدو کوم عن المسجد الحرام خو دا هغه خاطر پیښو چې تاسو د حرام شریف څخه منع کړی وس هغه چې تاسو نه بعیس کی ان تعدتو پر دې خبر و چې تاسو تجاوز تر احکام د الله کوي دا لا حکم خو دی واجب چې کار مته لره او تاسو په ځکه هغه د دشمنی اور بلیر چې نه پرېږدم دا پیغمبر خبره و مونږ چې هغه میکونه میکوه کار مته لره په مضمون تاسو کې دای شپې ریدلتنو زبدا توری برتوان ولا يجرمن نج مجبور کیه نج باعث کیکم تسی شنان دشمنی قوم د یو قوم چې ست سره لري یا دشمنی ست چې د قوم سره لري ان د جه خاطر چې د دشمنی د دشمنی وجه وای چې د جه خاطر ایت سره لري سو دو چې د منع کړی واست کوم تاسی عن المسجد الحرام د مسجد حرام چې بیت الله شریف ته دا چې تس نه باعث کی ان پر جه خبره تاعت ته دوچ وست تجاوز کوي د الله تر حدود تر احکام په شعاره وي چې الله درته وای مې شروع وی لای کته بلار حرام تر کار مپلر بل حکم دی وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا تشكو مكوك مسلمانانو طول تأمرت بر كم كار على البر بر نيكي بانجي والتقوى أو بر تقوى بانجي بر نيكي تسمعنا هر هغا كار چه هغي كي ده بل چاشي غنى بكشي كي پايداية بكشي كي مجھ نيكو كاريو توي وجه تبير ويلتيش تقوا به پرهیز دی در طول اغشانو چه چه علاو تعالی من عزینی کرده نو دا دوار شان مراعت که ام دا خلق احترام مراعت که بر کوا نیکی کوا هم دا الله پاک احترام مراعت که چه غصب اتقوا کوا زان زنی بیر وید انسان جون برا چونه دا سعادت دک دی چه دا الله چه وگر دی منکراتو سر او بگر زیدی چه بر چم دا وطا دا لگر دا خلق زنی خوشحاله دی نو چه دا یو چاس خدا الله مخلوقم خوشحاله په څه خاطر د بیر په خاطر الام ځنی خوشاله د څه خاطر د تقوا د خاطر دی په دنیا کې شر وویني که په آخرت کې نه په دنیا کې شر ستنه په آخرت کې دواړه ژوندۍ برابر رسول نو الله داسې ورته وایي مؤمنانو ته د یو جامع نصيحت ورته وکي وتعاونوا تسيو تر بل مرسته وکي فکم کات علی البر پر نیکو کاری باندې خلکو ته منفعت ورسوي چې خلک خوشاله شي وتقوا او پر پرهیزګاری باندې د حرام کارو څخه چې الله خوشاله شي نو چې مخلوق ما الله خوشاله شي دا شنه نصيحتي الله عز وجل دغه کار عمل کینو نو د دا بیر کې څه کم کار داخل دي هغه دغه دي چې دغه احکام چې دا اوس بیان سو خلکو ته ورسوي خلق پدې باندې پوکې چې دغه د الله تعالی محرمات کې ودوغه ته مور نږدې کېږي دا شعائر دي د دې بی عزتي مکه ولا تعاونوا تشكو مك مكوي على الاسم پر گنا والعدوان پر تجاوز گنا چې کوي خو الله بنا راځي او عدوان او تجاوز چې پر خلکو کوي چې حق دې نه املی پر وې نو خو خلک دې ناراضه رچم د الله مخلوق در سره ناراضه دي ام الله در سره ناراضه دي نو دا خو درګې بالا شر زندگی او په دې دنیا کې شری په غزا بختای د الله تعالی ام په هغه دنیا کې د الله په غزا بختای ولا تعاونوا مرسته مکوي د خلکو پر کم کار علی الاسم پر گنا کولو باندې مثلا دغه د الله تعالی احکام پیمالکی چې علی دا وبغل ته ولاړ مرسته کې چې چتا د اکازو یی دغه کار له وای مکوي اسم گنا ده پر دې د خلکو مرسته مکوي څه معنی لکه اوس چې مثلا دا غره کم یم مفسرینو رحمت الله علیهم مولانا محمد ادریس کندهلوی رحمت الله علیه و دا زمر د وخت پالکی ګرد په دغه زمر کار کې داخلي کستا د پالکی سو شب په پویل چې نه حق قتل کړی دی ته به توجه غان ورته برابر چې یم دی خونم ولا کوم ولا مکه نه کیتونو نه دی کړ دی یو قاضی قصه وراته کوله ول یو سړی دی بل چا چا لار نیولې ده خود خود پلو پنډالې سره شریک دي. نو برای هغه د شپې روان دي، خو ته خود یو ځای میلمانه دي، برای دا یو ځنی وژلې دي، درې څلور روان دي، یو داسې معیوب دي چې وسیم په زوري کې وړي وراوړي. نو بیا محکمې ته د قاضي صاحب قاضي القضات ته راغله، هغه لاندې قاضي لهم نه دي، هغه غټ ده، خو هغه خلک زورور دي، قاچاقبر دي، پیسې ډېرې لري. د قاضي القضات فیصله دا ده یو دوه لکه به درکړي، یو جوړه سره وکړي ویې بخښه. هغه بغار ورته چې یو را وژر دي، دا بل هم د مرګ په درجه کې دي، خو د دې د مړه سفر دی لاره باندې تاوان دي. ته دوه لکه خبره خلاصه شوه، ول داسې مې ورته دی کړ، ول خو بیا دا بل هم درڅه وژنم، یو مړی بل درڅه کوي. اوس په دې دا نور بیری چې معنا خو هغه علی دا ور اوله کړ نه کړي، ورلره ورکړي چې معنا کې نه منله بره دغه خوی په پیسې کې ورلکه، دا بل هم درڅه وژن، یو خو ټپې دي، دا بل چې ژوندی دي چې دا واقعي هغه په دې بیری. دغه تعاون علی الاسم دی چې پر قتل نور تعاون کوي، او دی قاضي القضات سره په کیات نو الله عز وجل ولا تعاونوا تش تعاونوا مرسته مکوي على الاسم پر ګنا باندې ګنا دغه د چا له احکام په ملکیږي چې الله یده مرسته کوي پسی ول عدوان پر تجاوز باندې پر خلکو تجاوز کوي چې مرسته کوي. واتقوا الله واتقوا تش وبرج الله هذا الله څنګه ته څنګه پر ګنا باندې جرأت کوي خدا د الله تعالی څونه قدرت دي څنګه. ان الله شدید العقاب، ان الله بشك الله عز وجل شديد العقاب سخت عذاب دي، الله سخت عذاب الكون كي دي. نو دغه ست څنګه نه بیره رته دغه ذات سخت چې دغه عذاب دونه شدید دي چې انسان په تعبیرات سم دم نشي بیانولای، چې هر څونه تعبیر وکي وکي وکي هغه د دوزخ هغه اصلي سخت کې سړی چاته نشي ودر کولای چې دغه سل لکه د جنت مبارک شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې فيها ما لا عين رات، هغه شي چې سترګو نه دي لیدلی ولا اذن سمعت، اخ نعمتون ديش بغرو در وسه چابري دل نجنو ولا خطر على قلب بشر، او ندى يچا پزريك پانديش نو ورگرزي چ ارتي ات تصور وكي وكي در اغه بالا دي نعمتون د دوزخ عذابون هم ده غرکم چ ارچونه د اور تصور وكي وكي وكي د اغه اور تصور چ په دوزخ کې دي سره نس کې ولا ولي دو خد دي دنيا اور دي دلي دي پر دغه بيرا قياس کې چ گر سره د دي دنيا اوري خو لا کا طاقت تر تکير نو د اغه بس آلي. نو الله کدا پای کې دغه خبر ورواچ ول چ وتق الله هو چ ان الله شديد العقاب، په دغه د الله سو بيري چ الله پاک سخت عذاب دي، معنا سخت عذاب ورک ونکری. وزدا د آیت کلمه ترجمه سوال راځو دلته یو چې زیرا بیان کوم چې دلته کم کم احکام بیان سوال. اول دغه حکم چې د شعائر الله بعزت بسړی نتی دا بعزت حرام ده چې لا تحل شعائر الله، دا یو حکم سو. دوم حکم دغه سو چې د اشهر الحرم چې دا څلور میاشتې به د خدای تعالی میاشت چې الته برات د مخه تیریږي، او بیا دا درې میاشتې پسې چې میانی وه د لوی اختر میاشت وه او د حسن حسین میاشت وه، دغه څلور دغه اشهر الحرم چې په دې کې قتال پخوا حرام و دغه مراعت الله پاک وکړي نه و چې ولا الشهر الحرام او مد دغه شهر الحرام د دې حل امک وي، بلکې په دې کې وسم تعارض جنگ حرام دی، بل دغه حکم په شي کې بیان سو. دا یې دوا. دریم حکم چې دی هغه حرمت و د بی عزتی د هدایاو، هدایاوی چې حرام ته تلی بالاکه غړګی په غاړه وای کنه وای، الله پاک بل دغه چې ولا الهدیه ولا القلائد، دا یې دریم حکم. څلورم حکم چې هغه حرمت و د بی عزتی د حاجانو چې حج ته ځي، هغه دا و چې ولا امین البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، که څه هم مشرک دی که مؤمن دی، هر څوک چې دی چې د حرام په نیت روان شو د حرام د خاطر د احترام شو بیا به څوک کار نه پلري، دا یې څلورم حکم. پنځم حکم دا و چې دا حرمت و د تعادي تر حد پر دشمن باندې، هغه دا و چې ولا يجرمنكم شنآن قوم، تاسو دې نه باید سکی هغه دښمن دې قوم سره چې لري چې هغه په دا خاطر دښمنه وشه د حرمه ته ګرځوري پر تعدی او تجاوز چې تنه بره د الله تعالی تر حدود تجاوز کې یس خو دې وس پر پیدا کړی چې وس دې روان دي چې الله وايي مکه وته وایا یې نو خزم زده دښمنه ور سره څنګه الکم، الله وايي دا غو دښمنه دې پر دې باعث نه چې د الله تعالی تر احکام او تجاوز کې، یعنی دا عداوت په خاطر د الله تعالی احکام پای ملک ول شړي ته نه جایز کیږي چې الله یو شی حرام کړی دی ته الله دې حرام کړی نو ته د ازما دښمنه ته نه ګور، الله یې ساده دښمنه ګور زما د حکم مراعت بدل تک سج چې تا د کور د مخه سره تیری رس تاسو شمن چې احرام ته رلی شي حق نه لري چې کار کوي ولري، دا پنځم حکم وو. شپږم حکم چې وو هغه دا و چې پر بیر پر نیکی باندې د خلکو مرسته وکي او تقوا وکي، او پر اسم پر عدوان د خلکو تعاون مکوي اگر چې ستا د پالټي د پالټي یو خطر دغه دی په مسلمانانو کې پیش کی چې د د پالټي مبارک ارڅو برابر د صحت بیانې در پالټي کې سړی داخل سي هغه پالټي خپل ځان ته آینه کې لري کې آینه کې سړی وګر د شام به سره بولې سړی آینه کې پر سترګو کې کې آینه کې شنه وګر د شام به شنه بولې شنه آینه کې پر سترګو کې که جړی به ګرد شام به جړ بول وسو ته بابا خو د اسلام سپینه اینه کی تر سترګو کې چې شین شین معلوم سي جړ جړ معلوم سي زرغون زرغون معلوم سي هر شی په خپل رنګ کې روا روا سي نه روا نه روا سي مگر نه ده درکم برکه په پارټی کې ته د پر نه روا غو ته کشش نه دی زجه دی ولا که شی لدی بر خو د ته دغه سکو وسو ته الله پاک سوې زمړه ته کوي چې شه بر خو د احکام پکې شپای مالکیش نو شپږم حکم دغه سو په دغه شپږو احکامو کې دا څلور احکام په خپل احکام او محکم والی وسم پاتې دي دوه حکمونه په شکل منسوخه شوي یو حکم چې دی هغه د دوهم نمبر چې ول د اشهر الحرم به عزت الله او المکوي دا حکم چې سبره منسوخه شوی دی الته په سوره توبه کې چې دی الته یو آیت کریمه راغلی دی فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم يا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله چالتا غيو انتظار وديته وکړو چې د سلون مشو دغه چتیر شي بیان او بل وخت بیا ګرسره مپریږي برکه بیا شهر الحرم وی کنه وچ دا پلا مازی تیر شي برا به پردی باندې تجاوز کیدا او یا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه د دې سره جنگ وکي تر هغه وخت وکي چې د مزیک د سره فتنه استکیږي فتنه د دې کو پردی چې دغه ختمیږي منا بر ملاکو پرې چې مسلمانانو مخ نیسی لسی نه دې چې توازمیانو باندې بار را واچي چې زمي خو کافر دي زه وژنم یا چې د مقابله ختم سوله د جوش ونیو دي استاد قانون مخ نه نیوي ګرځي چې بار خدای ته اسلام د امن ضمانت کوي خو بر سم ژوندۍ ورلره ورکی زمي ته خو په ډیره شستر به مسلمانان بار ګور نو هغه چې وقاتلوهم چې هغه په الان پاک د جرشم آیات دي یا دا فقتل المشرکین حيث وجدتموهم په سوره توبه کې پنځم آیات دي یا دا غره کم امام دغه رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې روح المعانی والا دود وړ اجماع د امت نقل کړي دا چې دغه د اشهر الحرم حرمت تمانا یعنی جنگ پکې حرام هغه حرمت وس ختم شوی دي په دغه سلور میاشت کې ام د کفار سره چې روا دي جنگ او جهاد روا دي دا په هغه وخت کې حکم وو نو دغه یو حکم قسم دلته په قران کې دی پروت دی هغه نشه مگر حکم عملی کیږي لهذا علماء واي برکم سوق چې غواړي چې د جن احکام بیان کړي داغه د فار لمرنۍ شرطه دي چې دی په ناسخ په منسوخ خبري د سنه دې چې قران دغه حکم دلته ویل چې ولا شهر الحرام بر مجاجم ته چې اي جنگ در باندې حرام دي د قطعه الله می اشرا له تلاته کان کې قران شریف دغه سی واي خو علم بر ورته چې بعد استا کار نه دي دا شی منسوخه شوی دی هغه دوه آیات یا اجماع د امت پر جبه باندې نقل شوی دی چې دا یو حکم منسوخ است بل حکم چې منسوخ شوی دی هغه دا د چلته سلرم نمبر چې موږ بیان کی چې هغه کسان چې حرم ته ځي قصد حرام کړ دی احرام تړلی خو لغوت هم تست تجاوز مکوي ولا امین البيت الحرام يبتغون دغه نو دا سلرم نمبر حکم دا هم منسوخ شوی دی دا هم په چا سره منسوخ است هغه دا دی چې په سورۃ توبه کې اتویشتم آیات دی الا عز وجل مؤمنان توای چې انما المشركون نجس مشرکان نجس دي دا مردار دي دا نجاست چې دا نه دي کته مشرک ما لیدل دي خدا غش سر سپین مخی د زمر سره چې لوم بچ کړی اگر سره خدا رقم شایسته شایسته بدنونه قط بلاند نجاست څخه امراد هغه خوب سی باتین دي په باطن کې کوپریات پراته دي نو دا نجس علاوه بلل نو چې دی نجس چې سبب کی فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا تر دا کال چې دا فتح د مکه ده چې وسو بیا به مدته الحیات الی یوم القیامه مشرک نه پریښول کیږي چې حرم کرا داخل شي نو اوس ودته تجاوز کول کیږي په دغه آیات کریمه باندې دا اوس ماته شتوی چې د سورۃ توبه چې بیا راځي اتویشتم نمبر آیات دغه حکم چې دلته ذکر شو چې والا امین البيت الحرام يبتغون د مشرک په باره کې چې دی منسوخه شو پاته چې مؤمن حاجی دی دغه په باره کې وسم برقرار دی کدا چې ما په خبره پوهیږي نو خلاصه د نن په آیات کې ماته ست د سقط شپږ احکام بیان کړ په دې شپږ کې څلور وسم تر عمد لاندې دي هغه دوه حکم لري چې څه ولا ځنی منسوخه سوله اول حکم یې کوم په اشهر الحرم کې چې څلور میاشتې چې په هغه کې د قتال او جهاد حرام او هغه به حلال کوسې اجماع د امت پر هغه ده د دوه آیاتو حواله ما درلره ده بل حکم دا و چې د حج او د عمره قصد کړي روان دي چیرې دي د حج ته دي عمره ته دي نو دا چې دی ارڅوک چې کوم مشرک کنو تعرض ورته حرام خو رسته دا کار بیر ته جائز چې مکه فتح سو چې الله پاک دا آیت کریمه نازل کړي چې د سورۃ توبه اته وشتم آیات چې انما المشركون نجس دا نجس دی بیا د نور نږدې کیږي نو اوس کوم مشرک حرام ته دي کدلته عمره کی که حج کی په ارصورت کی چدی چې مشرک مشرک دی صلح نه یو سره د سخت سی د تجاوز بالکل جائز دی مجاهد املاک پر کول چې پدی ولا که تز ما خلاص چې وس احرام راته وتر ته دور روان الته جنگ را سر کې وس احرام په خاطر ځان خلاص پر د باندې املاک ول کیږي دا حرام نه دی خلاصه څه چې پر حکم نه بیان دوا منسوخ دی عمل نه پکېږي اصلور در عمل لاندې نو الله عز وجل دې مشتول ته توفیق راکړي چې د شعائر الله تعظیم وکړو شعائر الله بخیر احکام تر لاندې دغه عظمت او غټوالی زموږ په زړه کې راسي اوس د ځوانانو چې دی چې د آزاد خاله لوی د شعائر الله احترام نشته پکې شي مسجد شعائر الله څخه دې احترام نه لري مناره د شعائر الله څخه دې احترام نه لري اذان د شعائر الله څخه دې احترام نه لري د جمعې لمونځ دغه رقم ده نو دا غټه خبره ده چې د شعائر الله احترام د شریف په زړه کې راسي الله دې زموږ نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.